Strefa rock'n'rolla wolna od Angola i dr Wilczur od tak wpadli tu niezobowiązująco na godzinkę. Ātrāk par līdu mašīnu un trīs reiz noķert savu ēnu. Man ir Čegevara sacis un saules brilles, rastotas pret rēgiem un mēmiem bērniem no trešās klases, kur nav smilšu kastes. Reiz noķert savu ēnu. Man ir Čegevara. arrestota spre tragijem. Ona mam jem bernijem, no treša s klase skurnal. Smil šukastes! Papīra salmiem tā guļ putnu burī Un burr visiem laimīgas stundas un čības Ar ko staigāt pa asiem naglu galiem Man ir čegiet varas acis Un saules brilles arrestotas pret rēgiem Un mēmiem bērniem no trešās klases Kur nav smilšu kastes Nerunāsim aplinkus Smiesimies par kara vīriem Nerunāsim aplinkus Par bezdalīgām Nerunāsim aplinkus Nerunāsim aplinkus Dzīvosim ar zeķi galvā Nerunāsim aplinkus Nerunāsim aplinkus Atkal mani sapņi zili Nerunāsim aplinkus Jakie niezobowiązująco. Przecież wakacje się skończyły, doktorze Wilczurze, i trzeba zobowiązująco. I obowiązkiem twoim jest pracować tutaj ciężko na antenie i tłumaczyć, skoro społeczeństwo wykształciło cię na lingwistę stosowanego absolutnie za darmo, to masz powinność, masz obowiązek spłacić ten dług językowy. Nie będzie łatwo, bo co to był za język? O, mógłbym nawet konkurs zrobić. Co to był za język? Nikt by nie odgadł, a ja wszystkie nagrody zgarnąłbym do swojej budy. To był język łotewski. Ktoś był na Łotwie swoją drogą z tych wszystkich tłumnie zgromadzonych słuchaczy między 3 a 4 z niedzieli na poniedziałek? Ale dlaczego na Łotwie? Bo no, podobno tak twierdzą lingwiści stosowani, że przyimek na to jednak symbolizuje imperialne dążenia języka polskiego i Polski. Bo dlaczego mówimy we Francji, we Włoszech, w Kanadzie, a na Łotwie? Oto jest zasadne lingwistycznie pytanie. No dobrze, doktorze Wilczu, nie przesadzaj z tą edukacją i oświatą językową. Oranja z Brigdienas, tak się nazywa ten wykonawca, który rozpoczął dzisiejszą strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Brzmi jak oranżada, ale to oznacza pomarańczowe wakacje. Czyli nic nie da się zrozumieć, mimo że Łotwa całkiem niedawno była sąsiadem Polski i miała wspólną granicę. Jak to niedawno? W 1939. Doktorze Wilczurze, no dla ciebie to oczywiście wszystko było niedawno. No dobrze, to wytłumaczyłem. Orange z Brivdienas, pomarańczowe wakacje. Jeszcze mogę wam przetłumaczyć jakiś tytuł. Parsenem o grzybach. O, pięknie, pięknie edukujesz nasze społeczeństwo. Bardzo ci dziękujemy, ale już może nic więcej nie mów. A co z leitmotivem? To może później podasz. A teraz proszę bardzo, do roboty, do roboty. Tak, tak, mamy debiut i premierę. Rozpoczynamy długą prezentację tej płyty, tego wykonawcy, który pochodzi z Norwegii, zwie się Skambang. Śluk mej forik brenner, czyli zgaś mnie, bo płonę. Ten etap edukacji z norweskiego mamy za sobą. Nie no, doktorze Wilczurze, jeszcze wytłumacz może trochę bardziej językowo. Oczywiście nikt tego nie słucha poza naszym strefowym kronikarzem, który sobie wpisuje tłumaczenia tytułów, żeby potem przedstawić mi długą listę utworów tematycznie powiązanych, że na przykład artysta śpiewa o gaszeniu ognia i tutaj akurat świetnie się ten utwór nadaje. Pierwszy utwór w tym zestawie U de Sphäre, czyli o, niestety, no to już sobie nasz kronikarz zapisał, żebym sobie oczywiście gdzieś kiedyś zaprezentował w audycji tematycznej. Zespół pochodzi z Norwegii, zwie się Skambankt. To z kolei chyba oznacza zglanowany. Ale ponieważ dr Wilczur nie jest lingwistą doskonałym, to być może jacyś słuchacze strefy o tej porze, między 3 a 4 z niedzieli na poniedziałek, może jacyś słuchacze zamieszkali są w okolicach Stavanger i może potwierdzą, albo zaprzeczą, a może też powiedzą, w jakim to norweskim było. Jak to w jakim norweskim? No wiadomo, przecież nie ma języka norweskiego. Czy to było bardziej w bokmål, czy to bardziej było w nynorsk? W każdym razie jest to, powiedzmy, że debiut i premiera i nasz kronikarz siwy, no musi wreszcie też trochę popracować, jak dr Wilczur, wpisać to wszystko w annały, diariusze, kroniki strefy. Żeby potem ewentualnie, jak już strefa stanie się kultową audycją Polskiego Radia, nie no, tak szybko to się jednak nie stanie, no tych 30 lat potrzeba, ale za 30 lat siwy będzie bogatym człowiekiem, bo każdy mały fragmencik i bit informacji będzie sprzedawał za ciężkie euro. Nie, nie, na euro już wtedy nie będzie. No to za złoto będzie, za uncję będzie sprzedawał. Dobrze, to w takim razie Norwedzy, tudzież Norwegowie, prawda, oboczność jest w języku polskim, nie wiadomo co wybrać. Skambankt, tak się nazywa ten wykonawca i jeszcze będziemy czerpać z tej płyty, która zwie się Hard Rain, czyli twardy deszcz, ale nie, po norwesku to się wszystko pisze, po norwesku, nie wiem czy w bokmål, czy w nynorsk. Ryegny. To odkładamy w takim razie Skambankta. No i należałoby może wreszcie leitmotiv przedstawić. Czady z niejednej szuflady. To szufladę norweską zamykamy w takim razie szur. I doktorze Wilczurze, wreszcie daj głos słuchaczom. Marcin donosi, a właściwie pyta. Wita, o której jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola? Trzeba było uważać. No przyznaję, trudno jest znaleźć strefę rock'n'rolla wolną od Angola między 3 a 4 z niedzieli na poniedziałek, ale są duże plusy pory nadawania audycji. No dobrze, to w takim razie czady z niejednej szuflady, w takim razie szufladę serbską otwieramy i to już będzie ostatni raz, jak ją tutaj otwieramy i wyjmujemy zespół Koi Koi, bo graliśmy z tej płyty, oj graliśmy i chyba zmordowaliśmy. Zgraliśmy do cna i do imentu. Zespół zwie się Koi Koi. U hangaru je ljubav, tamo nema uvijenja, pravolinijski pokreti, rukama i nogama, među hladnima je toplo, i nikad nisam sam, ovdje ću svući kožu, neka visi neki je znak. U hangaru je ljubav, tamo nema uvijanja, pravolinijski pokreti, rukama i nogama, među hladnima je toplo, i nikad nisam sam, ovdje ću svući kožu, neka visi neki je znak. U hangaru je ljubav, u hangaru je ljubav, u hangaru je ljubav. bez mene, ne. Volite me vi kojima to u kodu nije. Ja sa vama mogu, vi bez mene, ne. U hangaru je ljubav. Volimo do bola. Strefa rock'n'rolla, bola od Angola. Bolje nego hamburger i Coca-Cola. Zajedno. Ne spavaj. Ne spavaj. Ne spavaj. Pošalji mail na strefa@polskeradio.pl. Spravno. Na pierwszy rzut oka to mógłby być jakiś polski zespół, bo nazwa zespołu Koi Koi, no to każdy może to wymyślić, czy to Serbia, czy to Polska, to właściwie nie ma różnicy, Koi Koi, nazwa międzynarodowa. Tytuł pierwszego utworu Hangar. Tytuł drugiego utworu Krynolina, no przez i pisane, no. Ale właściwie to tak jak po polsku. Ktoś coś zrozumiał z tego serbskiego? No właśnie, jak ktoś nie słucha od 10 czy kilkunastu lat Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, tak jak na przykład nasz kronikarz Siwy, no to niestety niewiele zrozumiał. Zespołowi Koi Koi już dziękujemy, bo zgraliśmy, zmordowaliśmy i przesłuchaliśmy płytę Pozivi Ustranu. Może jacyś serbiści słuchają o tej parze, podpowiedzą, co to może znaczyć. Pozivi Ustranu, czyli debiutancki album zespołu Koi Koi z Belgradu. Zamykamy te szuflady w takim razie. O! Strefa strefa@polskieradio.pl. Doktorze Wilczurze, daj głos słuchaczom, którzy dobijają się tutaj do skrzynki pocztowej wartkim strumieniem listelowym. Jerzetta donosi. Oj, tutaj z niepokojem, a wręcz z lękiem obserwuję, że na wzór Janka, który jest naszym etatowym dostarczycielem poezji, także inni słuchacze zaczęli próbować swoich sił w tym rzemiośle. Jerzetta więc rymuje. Strefa coś nie mrawa. Dobrze, że Basia doktora do pionu stawia. No, na szczęście jeszcze Basia się nie pojawiła. Oddaję jej pola, bo mnie pazerna, ale i nie mizerna. Dawajcie tu drugą godzinę. No, jeśli chodzi o godzinę, to... Ja chcę cię coś dać na urodziny, to życzcie mi jednej godziny. Ale jednej godziny dodatkowo, bo słuchacze oczywiście niezorientowani pisali petycję, że jedną godzinę potrzebują na strefę. No i tak się z tą jedną godziną zostaliśmy między trzecią a czwartą, jak Himmelsbach z angielskim. No, i się został. strefa@polskieradio.pl. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czady z niejednej szuflady. No i otwieramy szufladę hiszpańską. Czyli będzie po kastylijsku, tak? No, szuflada hiszpańska, ale język kastylijski. A tu zespół Avalanche, co też jest jakąś aberracją, ponieważ Avalancha. To oczywiście, ale Avalanche, nie wiem, to nie po kastylijsku. To nie po krasnoludzku w ogóle jest. Zespół Avalanche w stylu i repertuarze twardoskałowym. Por tenerte otra vez

Hiszpanie w repertuarze twardoskałowym, jak było słychać. No i ciekawe, czy język hiszpański, a właściwie kastylijski do tej twardej skały wam pasuje, czy nie pasuje. No to już każdy we własnym sumieniu. Wykonawca o dziwnej nazwie Avalanche. Dlaczego nie Avalancha? To nie wiem, ale oczywiście nie będę ograniczał kreatywności artystom hiszpańskim. Wszystkie utwory i wykonawcy do znalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, gdzie pełna lista utworów kiedyś no, się pojawi, jak dr Wilczur z tego łoża boleści po przeprowadzeniu o tak trudnej porze między 3 a 4 niedzieli na poniedziałek no, w stanie z łoża boleści. No i gdzieś tak po 2 albo 3 śniadaniu wreszcie wypiszę całą listę. A tymczasem, doktorze Wilczurze, no daj głos słuchaczom. Oczywiście, ale aż się boję, bo tu plaga poetycka dopadła strefę. Wszyscy chcieliby tak jak Janek, nasz etatowy dostarczyciel poezji. Jako miłośnik języka, nie wiem co powiedzieć. Młody Jolly donosi, składając słowa o podobnych brzmieniach. Kilka rymów, skocie i dzielni. Słuchajcie doktora, bądźcie dzielni. Dziękuję w podzięce, mam tych rymów sporo więcej. Nie, to tyle nam wystarczy. Dziękujemy młodemu Jolly'emu, ale przecież młody Jolly to nasz stary, tfu, brzydkie słowo, stały kumotr strefowy. Przypomniało mi się dzięki temu, że przecież mam gdzieś skitrane rymy greckie, które podesłał i już dawno żadnej nawilki greckiej nie mieliśmy w strefie, a wszak nowy rok szkolny i akademicki. Dobrze, zapisuję sobie, doktorze Wilczurze, nie udawaj Greka, gdzieś tam skitrałeś ten grecki hip-hop. To za tydzień, dwa będzie. Tymczasem, co my tu mamy? O, coś zupełnie innego, no czady z niejednej szuflady. Ukraina, tak jest, to jest Ukraina. Dwóch wykonawców do kupy, jeden bardziej nawija, drugi bardziej przyśpiewki ludowe i to im wyszło. Tartak, ta hulaj chłora. Забрала кому в'язниця тюрма. Не знаю, що там та кума наробила, але добре, що тюрма, а не могила. І я сижу, тожу слізоньки ракую, проклинаю долю доленьку лихую. Без куми з тобою плачу та ридаю, час від часу, як жили, були, пригадаю. Ою, чором, куми. Як прийшла зима, постукала в двері, мене вдома нема. Чого взимку буду вдома, байдики пити. У горах Карпатах маю що робити. Гори до п'ятніща, мене дошка катає. І я собі божуся, кума вдома чекає. За кумою тою припинив сумувати. Здавно іншу кому за простим до хати. Ой, коли ж я кому, дай до себе зазву. Чим я свою кому не приймав. Зійшлися якось носом до носа. Одна мала мішок гречки, інша мішок роса. Одна каже, а бодай тебе копне качка. Інша каже, а нехай тебе вкопить страчка. Одна одну почали щедро пригощати. Від ударів мішковиня почало тріщати. Попсували собі два, розсипали збіжжя. Одна кума вдова, інша не заміжня. І наїлася я. Yeah. рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові та тримають небо на долонях, що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Чи все хороше, що було між нами, згадую все те минуло. Ось прийшла зима, і я лишився один, і ти лишилась сама. Ми добре бачимо те, чого насправді немає, а те, що є, ні ти, ні я чомусь не помічаємо. Все те, що було добрим, раптом стало поганим, життя покрилось туманом. Твої сині озера перетворилися на чорні діри. Кохання, бажання, слова із пісні. Хоч ми співали разом, та пісні були різні. І я літав разом із вітром у часи розлуки, а ти тримала, ти в'язала руки. Мої суниці, твоя калина, для мене гори, тобі долина. Плакати або радіти, як діти, дурниці, яка різниця. Тепер це все не має значення. Ми навіть не сказали одне одному прощай. Ми не сказали до побачення. Ти залишилася одна, а я пішов за другою. Мені добре з нею і добре зі мною. Tartak to jeden podmiot wykonawczy, a Hulajhorod to drugi podmiot wykonawczy, które to podmioty połączyły siły i właśnie wydały ten album Tartak ta Hulajhorod, żeby tak stare ludowe połączyć z nowym hip-hopowym i na okładce też dawne akcenty z nowoczesnymi akcentami, na przykład taki robot, coś w rodzaju robocopa, ale ten robocop na czerepie ma osełedec, a w dłoni dzierży korbacz. Doktorze Wilczurze, czy ty po polsku do nas mówisz, czy nas czasem nie obrażasz? strefa@polskieradio.pl No można oczywiście pisać, ale patrzę na zegar. Oj, chyba już sobie nie pogadamy. Musimy to odłożyć na zaś, ale jakie zaś? Wszak nowa, lepsza ramówka. Jak femme fatale możecie, doktorze Wilczurze, objąć, a jak femme fatale obejmuje, to może to oznaczać la fin. To co nam zostało w takim razie? Ładny finał! ładny finał. A ładny finał to zawsze z przyjemnością przyjmujemy, więc oczywiście nie mogę powiedzieć nic na pewno. Na pewno to mogę powiedzieć, że za tydzień o tej porze też będzie przed czwartą. Ja nie przyjedę. Nie chciałoby być na mnogo bliżej, niż teraz. W takie trudne, drenne время dla ciebie, mój drug. Да, расстояния указаны на карте, но все же не имеют никакого в нашей жизни веса. И время не имеет ничего, хотя является, возможно, основным виновником замеса, в который мы с тобой попали, минуя все мечты и планы, и оказавшись не на той дороге вдруг. Всякой ерунде, о том, что не имеет важности и смысла, о времени, о расстояниях и о деньгах, еще о многом. И в нашем разговоре я хотел затронуть качество, количество и числа, но промолчать о самом главном, под любым предлогом.